تو مسلمان فورا اتوان عزلي كان فورا بما تلي. اما ام عزل كردنا شبيه باصلاح سياسي امروك تيجن استيزاح وقت برشتي هس در كفي كبالي او شخصه واي كردها او شخصه او خيانتي انجام دارا خد بخد يتلع عزوية شوراء كفي يا لعزوية هر كان لقواء كفي هل او نسابت بو كانجام دارا نوعك نظام دامزيان افراد نظام حذف افراد لقواي اصلي يا قواي فرعيه لاسلاما كامكاني نيه انسان نا اهل مستبد وظالم بتواني خوي تحمل كابس الخلقاء بحث لي تاريخي هسك احتمالي هس اوانا ومطالعات يعني لبالي تاريخ اسلام وبوي ام سؤالي لبيت الذهني انا كبيجن اي تون بو لدواي حزت عليا حتى لزمان حزت عليا امويا اواد الصلاة يعني تياكدو حكومة السلطنتي يعني دامرزان جا خصوصا لتك حزت علي شهيد بو فورا اتر حكومة السلطنتي هات دامرزيا اما بحث مهم ميكا اول بر يك عدم تناسب لفيش رفت كميو كيفية بو بعنوان سادة اجميك اقر ميلتان بو لو لا توضيحي بدريه يا هر كان لاغل بلون لما طلبه توضيحي بوان لزمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا آخر عهد خلفاء الراشدين جهاد مرتب ادامه بو مرتب تلاش كريابو آزادي ملت غل اما لزمان خلفاء الراشدين اشتباهي كان كرد تلاش يعني بو آزادي ملت غل كجنبه كمي بو فرق قوي پیشرفتي بو هر وقت زمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما يك نكته تربو لوا غفلت يعني كتبو كأوبو او قدرة عسكرية كحكومتها لإختيارية او هسته مركزية كعبارة للشورى او توجيه في نكرية اشياء شاني ولاتك قسترشي اوه شاني احتياجي بأفراد آقا هس كشورى كاريو لمختلفي في تسبيري تونك آخر شورى كار بكي اسبيري بكسي اسبيري كأهلية شورى دوه صلاحيتي به مدر بعضي كاريه لتخصصي كهركس تخصصي بو كيف اسبيرن اقل نبا تور عادي كار بكسي اسبيريه كأوصفت غلواء عزاي شوية هسيان او يشبيوه ام ادى مشياء هرشي ولاتي اسلام قستريشي فيا اكرد افراد يان زياتر قوايتو لزمان خلفاء الراشدين اعلم لحازو غفلت يان كرد وسعت كمي فربو واللي تشرفت كيفي نو لبرو وتماشات كرد لشاما لعراقا لمثلا اوانوا مسلمان بون شونك زوتر ظلم الشاهنشاه لإيرانو امبراطور لروميان ديو صلواتيان بجمال معاوية ليدا شونك معاوية بنسبة ابو بكر وعمر بنسبة مثلا علي حساوي بكين بيال خراويكا ولي بنسبة فاوشاي ايران يا امبراطور روم حتى يكي ايوه الملائكة او ملة بيشارة كالزجر باوشاوه لإيران وروميان كيشاو لبروه لذت يعني برد لحكومة معاوية او نه جاران خرابو بويان آقاهيان كم بو دركيان كم بو التي شي او بو او هسته مركزية او افراد قبيوني رومندك صلاحية شورايان بوه لزمان خلفاء الراشدين پرورش نكريان چونك اوانا پرورش نكريان ملتغلي كتازة برو اسلام هاتونو آزادية كيان دسكفتو بمختصر آزادية كيش خناعات يانا كرد هر وايشا ملتك لناو زجر زندانا نجاتي بوه اگر لناو دركو دال بياواني شاف خفي هر بخوش يزاني ولي ملتي لزندگي راحتو آسودو بي ظلم و زور اسفاي كردوه اگر لدشتي كاب منتو بي درخو داليش لبرچاوي هر تالا اوانيش او نزجو داخيان كيشاو او ملت غلا او مقدار آزادية واحتا لزمان معاوية شابو او ايش مهم بو لنزريانا او نبو بخبون ولي اگر بلو بوايتن آزادية اسلامي چونا هر يج حكومة معاويان قبولنا كرد هرگز حکومت امیه و عباسیان قبول نکرد، حکومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یان گرک او، حکومت عمر یان گرک او، حاضر نوشت با جور قبول کن. اما یکی لنقصر بو فقط بو اشاره عرضم کرد علت اوکا حکومت اسلامی لدوای حضرت علی تبدیل بو بو سلطنت استبدادیه، ام نقط ضعف بو ام اشتباه بو کخلفای راشدین مرتکبی بون و امی چه اکریت جوابیک بی بو ام سؤاله بطور کلی بو ام ترحه که به ذهن فرکتاته که بو چه حکومت اسلامی مدت طولانی نماوه اومن جوابه به ذهن فرکتاته توجيه واقعي وتاريخي كي ام نكتبو او غفلته وخلفاء راشدين كليان توسعي كمي مورد توجه ينبو كبو ازادي من لتغل ينبازيان اكرد ولي توسعي كيفي مورد نظري انو غفلت ينبكرد اللت فقط او قشته قرفتاري لدشمنو دردي سرغل وابدورو بريان ابو او قشت جنة دائما مستمرة لوا لتك جدي وقت ايران و روما بوين تشحات او واش فرزياني كردو كأم غفلتياني كرد و او بالبختية بشونا هاورد كحكومة الشورى كدولتي چي دولة خلافت بو چونك خلافت حكومت نيا، خلافت قدرة دولتية، حكومة الشورى وخلافت ب شكل دولة ايجن اغلب وازانن با ايوه عرضكم اغلب وازانن خلافة شكل حكومة اسلامية نا شكل حكومة اسلامية شوراس خلافة شكل دولة اسلامية او اصلاح تانن نزرابه او ببختية بشونا هات كشورا كحكومة اسلامية لبين شو خلافتش كدولة اسلامية لبين شو وسلطنت قدرت شورایش و قدرت دولتش هرچی گرفته داد او اصل علت واقعی او حادثه ننگینه بو لتاریخ اسلاما وقت او حکومت کسیفه حکومت پادشاهی دا مرزیان لولات اسلاما جایت روش بر روش برو سخوت و برو نووت و برو بختی که البته تا شش حد قرن هل تونی کشا هستا حكومة الشاهنشاهي نيتواني او نزو زعف وارسكا با اسلام تا شش حبقا هر قدرتي بو فرق ورا ونودوا لزمان عثماني يليجا هستا قدرت مطلقي دنيا هر بو حكومة اسلامي ولي با ام حالا هر او سلطنة لا اولو بو باعث ما هل لبرو برو زعف زبوني هاد اما اما بلي اها امي چه سؤالك البته ربطيني الان مستقيم بمك لبوا ولينا مربوط اثنين اللهم صل على محمد زندان بعنوان حكم ام اغا سؤال جالب يعني كده هزالان بحث ما انهز بيكو زندان بعنوان حكم لإسلام وجودينيا يعني كسي محكوم كريه بالزندان اصلا مطلقة اخي خاص كده ليك انو زندان يعني لكار خستني انسان شو فائده كيها یکچت هست بازداشت لإسلام هست بازداشت و زندان بازداشت و حبس جیان لیک بازداشت بوچ هست بازداشت ارولا اگر بی کنو فنجر اخراویا او دلا خسر نشب کنو خاصا بازداشت بو امسکا فردک که پرونده ایتی مطرحه تا رسیدگی نهایی به پرونده که لإختیاره بی نوا فرار که لدست درب چه فقط بازداشت مطرحه اگر نه زندان مطرح نیست. بله. لو غفلتا دفعه ایتر مصار کن لده لمزید دانه آه. بله. وقتی زلزله کیش خانواده کن گشتی دانه دانه نجات یان بین ده مرگ. واسه. واسه واسه. او منظور من یک چیز بو. منظور من امه بو. که بوچه لزمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم لزمان خلفای راشدینا. تلا و جزئیات برنامه اسلامی پیاده نکریا اجرا نکریا قسمان او بو وطبان وقت اوینین ملت غل لجر فشارا پلقا جیانا او دور لانسانیت که گرک من بی تلا و مسائل یک ملت درست کن جالو دابرین بو رزگار کردن ملت غل سر قانون منطق انسان امیجه وقت جماعتی گرفتار دردی کن تو هر آونه بتوانی یک یک لود درد نجاتیان بگی او مهمه جا لود وار رسیدگی به مشکلات فرعی امانه مطرح اوی وک مثال من هاولدو به مکه زلزله او علی جیک ویرانی اکا لما ورجی شهر بو جوره بو لبر خاطر آزاد کردن ملت گلتر اما منطقینه و کتواو مسائل اسلام بیرن لجامعه ایک محدودا بو ملتی پیاده کن ملتی گلتر ویل کن او بحثی تر بو مربوط با ام موضوع نو الان ام دوانه با مطرح کن سؤال فرس دو دانه لم سؤالیه لتقریبا مطرحه والربط يعني هز بيكو اما سكا تفاوت حكومة اسلام لتك حكومة كومونيستيا تشز وبتش دليل حكومة اسلام خاسرة لحكومة كومونيستي وكما دوسي سؤال لم زميناها لنا وام سؤال مختلف ولك هاتيا هز بي يكي لنكتغلك لناو ام سلسله بحثا اشاره مان لكل باري حكومه اسلاميه و ام ابوكا وتبان لحكومه اسلاميه استبداد وجود دينيه لتفن توجه كان جانا كم با رفيق غنشتان حواسيان فرد نبي وتبان لحكومه اسلاميه استبداد مترحميه هر فرد لافراد ملت اتواني هر ركن لاركان حكومه عزلكا توجهتان كرت كأميكي لنكتال بوتمان لو جاء وتمان انحسار مترحنية كجماعتك قدرت لانحسار يانا بيتو جماعتي تر محروم بن فرق لبين حكومة اسلامي وكومونيسيا فرفرس ولي شنك ام بحث ما كردوه فقط اسا امدو نكتا يا ايجم لا مورد نكتا اولا كوتمان استبداد وجودينيا حكومة كومونيستي هالا مقابل أموا حكومتك استبدادي البتخب بنظام معين خوي نمثلا استبداد هميشه بسورة فردي به استبدادك استبدادك حزبي حزبك تبقى روالو نظام معين خوي أفراد انتخابك قواي مختلفة في أغا قواي قورو بوشك وإيتر هیچ کسی نتوانه لکار امانه دخالت دا هیچ فردیک آزاد نیه لأفراد ملت غیر حزبیه کان کمترین بحث لباره شکل حکومته که بیجه اما خراوه اما واعبه اما وانابه اما نکته ایک ساده و تفاوته حکومت اسلامی و حکومت مارکسیستی که ایسا بناو کمونیستی سؤاله که ان مطرح کرده لحكومة إسلامية استبداد وجودينية تا حدك هر فرد الأفراد عادي أتواني قورترين شخصية حكومة يا حتى أعزاء الشورى عزلتك بأمك سمته موقعيته ملته زوانه نجاد أو فرد مترحني هكذا مترحني هر فرد هر أو ندري خص فلان عوزه خلافك كردها فورا اتواني عزلك ثابت بام خلافية كردها با مثال بقرمو وقتك لا زمان حضرت عمراك ازانيني تر قدرة حكومة اسلامي چنه قوربو لا زمان حضرت عمر ابن خطاب رضي الله هاتن پارچه بیت المال یان بش کرد لبین پیاغلا چون که قاعده اسلام با جورتا به تناسب احتیاط وقت واحد آزوقه بش اکا لبین خلقا وقت واحد پول بش اکا وقت واحد پارچه بش اکا به تناسب موقعیت هر موقعیت جوری اختزا اکا او وقت موقعیت وابو پارچه یان بش کرد لبین ملتا روز جمعه بو حضرت عمر شو ناو محراب دستی کرده قصه کردن و تی مردم گوش کشل کن یک نفر لناو او هزاران نفره لجماعتا که کس نیناتی کیا هر ساوه سرخوی و تی حق نیا حق نيبري لو جيغوا كجيغي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قسب كي بو ايما حضرت عمر ويساوي تي بوچا نوت جلاد دادي بي كوزن نا خوري وتي بوچا وتي چونك ظلم كردية شو ظلمكم تي هل ساسر فاوتي ملة تماشاكن تماشاي قو بالاي عمر كن وتماشاي قو بالاي منيشكن عمر بالا برز بو او بالا كوتا بو وتي پارچه بيت المال بش كرياوه هر پياي كلاسيكي پدرياوه تماشاب كن عمر كلاسكي هاتوه سبان قوزك پاي منيش هر بو جورا دي اگر ظلمه نكردوه چون او نا پارچه برزيو بو خود كلاسي او نشور درست كي وتي لا عبد الله بفرس عبد الله كرم شو لا عبد الله فرسي وتي ما جرات شو إثر حزت عمر واقعا شنك إيرادي لدوزياته إجازيني إثر إدامي أو وضع بها أجر ثابت في عزي كده بزحمة تشي بردوا وتوا أوي إثر ما جرى ولي منتظرة منتظرة بزاني أم إيراد دوزياته ثابت أوي يا ثابت نبي كابرا سؤالي كل عبد الله شو ما جرى وتي حقيقة ما جرى أما بوكا باوكم قشكس ديويكا كراتكي شون بو كتا كاغاز كتا شرم هوانا كونا مشكا كونا هرشيكي دسكفتو داوية بينايا كاو كراتي مشهور بو شواردة جنس بو شواردة جورتشتي لداو بفينا قشتان ديوتان أتان زاني كراتكي شون بو ولي من أما كراتكونا كما لبرما كراتكم صار بو لبرو وبيشنا هادم كرد باوكم وتن باوكا أم خواره پرچه بشتو ناکه بالات برزه کلاسکه من ساخم من بشکه خوام اغمتو هر سکین یابان یکو کل یک کلاس بو خوی علت او که کلاسکه عمر وادره جو گورس امسا هم پرچه بشکه خوی هم بشکه من هستی و تجاره سوسا هل ساروی بو مال عمر سؤالی کرد هل ساروی بو مال عبدالله عمر سؤالی کرد سباشه که جواوکه گشتی هر یک بو و تیان بله عبدالله بشا پرچکی خوی داوی اصلا عمرو الخصیه سسری اکو کراتی درست کرده جا هاتو بمزود عمرش منتظر که ام کابا نشناسه خریق عقل یکا کابرا هاتو اوتی برو جه خود ادامه بگو گوشکت بوش لکین حالین بو قصکت راس و ظلمه نکرده لکام حکومت دنیا من جمله حکومت کمونیستی فردی لأفراد ملت اتوانی قصی با جورب کا سال قصی با جورب که اصلا مترحنیه اصلا لنظام حزبي كومونيستيا اما يكي لإصلاحات رسمية ام نوع حكومة ديكتاتورية فروليتاريا كثاني مطالعين كودي لكتي وكانا متوجه امهن كارل ماركس هر يجيتي لنين هر بحثي اكا انجلس هر بحثي اكا يكا لفلاسفة وبيش رولي ام مكتبة بحثي اكا حكومتك حكومة استبدادية أما استبداد حزبي بظاهر يعني بنفع رنج برغل وأما واسياوانية بحثي كفرتولاني ولي بهر حال استبدادية أجر أفراد ملة هزار أيبو نقص إيراد بين لم حكومتها حقيانية مطلقة إذا نزري تيابكن شجاية مكة مثلا بيجي برجنف تو عزلي سيكواني لبساتا بيجي استالين تو اجازتني زمان داريب كيشون اما عيبتا اما ارادتا نيه لبينا وكثاني كمطالعيان كردوه ازانن كاستبداد حزبي لزمان استالينا تبديل بو بچه استبداد فردية خطرناك شني استالين لكون الرفيقل خوي ولكون الرفيقل لنيني سربني سكرد بيه وكسب زاني هر لبرمك مخالف الرأي او بون اقلنا هاو حزب بون هاو مرام بون تشرو مبارزات بون اهوا تبديلي كدو وتبعيشة استبداد اخري هل لبرو زياتر زول تيري هل لبرو زياتر ما هي استبداد يكي اروي تبرو وقتي اجازي يك درصد استبداد بغي اتواني بريت يكونين بريت دو دو نين سي شوار شوار هر بوجور دي مرحلة بمرحلة بلا وبلا ريتبان أشي ذاتا هل أولو إجازة استبداد نوي أما تفاوتك لبين حكومة إسلام وحكومة كومونيستيا كبتور سادة بيجين حكومة إسلام حكومة آزادة اگر كلمه ديموكراسي مفهومي بسابه بيجين حكومه الديموكرات اولي واقعا ديموكراسيه كايمه معناه زاني ناقه يتحدى ازاديه كالاسلامه هذه ولي حكومه استبدادي حكومه كومونيستي حكومه استبدادا حكومه تحكم في الشارع اما فرقه فرق دوم متوجه بون كوتمان بلد بلد اها بله اما مسئله جانبه که وقتی ماجرای با جوره اگر نینو که ایجین حضرت عمر کراسکی آوا بو والتو فتو تیک تیک بو اما تیتا بین که آیا براسی جامعه اسلامی اشی گشتی وا فقیر به دو جوامان هیا بو ام مطلبا بطور عادی من هر کسی بچی لحظه ایک سؤالکا بو لحظه جوابی دموا دو جوامان هیا جوابی اول شرائط جامعة أولا مختلفة أما أزانين هل ليك زمانا بر الجامعة ثروتي زورة معادني زورة زميني حاصل خيزة لبرو اللحاظي رفاهية وكيش رفتتل أبيلا ولاتنتل أويك دوم بعد شرائطك خفقانا وروفاتب أبيت باعث مكة ملتك محروم بيلا رفاه وقت أو شرائط لبين أشيتو حكومة سالم دا امرزي ولد ولد الرفاه يا عدي درسه بم حساب مقايسه بكي الان مثلا لشب جزيره عربيه كويت ابيدين فرد دولمنا الرفاه قوره وسيع مهم مطرحه ولكن كما شاي يمن اكينا فقيره او رفاهينيه شنك او ثروته وسيعك لكويتا هيا او انيانا درسه او نوعي نوعي تريشك عبارة لتحول اينا اويني مثلا حكومة الجابون بل لجن وزعي كيبو لزمان الجنابة هواوي وردو خان بو ويران بو هجي نماوا حكومتكي هرچن للحاظ السياسية وفوق العادة فاسد وكثيفة اما للحاظ خدمات اقتصادية و تما شاقي تشرفتي واي داوة بولاتك الآن جابون هالا رديف دولة من ترين ولاتي دنيا درسة شبه جزيرة عربي خصوصا حجاز او مناطق مركزية ولاتك بحاصل بو نمنابع جيرزويني بو ونا كشاورزيكي بو بجوريك لبرو اصلا ولاتك فقير بو اميك دوم بتور مستمر و طولانی شرایط یعنی شرایط جنگی بو لتکمیل المختلفا لبرو طبیعیه نه نتوانی رفاه فرفر گورو وسیعیان ببه وقت ولات حاصل خیزنیه و وقت قسمت عمده سروتی ولات اکریت شر لگل امپراتوری رومو شاهنشاهی ایرانو مستعمراتی اوانا اما طبيعيه كأم ملتنا توان نزور مرفح بن اما هيش تاوز اي ملت اوان نبو كايما واتصور بكين همو وك حزتي عمر زندگي بكا همو حتما كراسكي بينا بينا وشربه نولا تنها حزتي عمر ابن خطاب بو و پیش رواني حكومت بون كاوا زندگيان لخواره بو اوش بستم كدوه تم خوشنية طولاني بيگرموا بارب ها تكراري بكموا شكل حكومة الإسلام أبي وابي أوانا وازمام دارن أبي فقيران زندگي بكن حقيا نيكاخو قصر قصوريان بي تواهو ملت أشي لرفاهو خشيا بي أما أوانا شي زندگيان تال بي أو علفي تيا شرازي هسلم نكتا ك حكومة الإسلام إجازيني خوش بوكزني ولي ملت أشي خوش بوكزني علفي شونك اها وتم استبداد يقدر صدق اجازة دا ابيت يكونيم ابيت دو ابيت دونيم ابيت السهر واتي بروجور اگر كسي كقدرت هالة دسيا اجازة خوش گزراني بو هل لبرو كلب لأشي تبان تا ابيت بوت درسة اووا ابيني لدنيا امروجا زمام داران وا خوش گزراني اكن لبرو خوش گزراني ازاد بويان اما لا اسلاما بمقتضى قانون قران ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. حكومة شورا شدولة شقوية قزاية شهر كام لقويتر أشي فقيرانة بنسبة الزمان البتا فرق كائف الزمان جور جورا أشي فقيرانة زندقيبكا ملت أشي قشتي زندقي يكنواخت ومرفهيك به أو ناوي خوي بواتا رضيف ملته ناوي وك ملت زندقيبكا حكاية بوشكليك لما وردا ليك أسر كوتاي درخشانة زمان حضرت عمر ابن عبد العزيز أقرني نوكا كنش كزاوزا عمر ابن خطاب وبراسي زمان عمر ابن خطاب لدوران كسيف وتاريخ شاهنشاهي أموية لازيمة وكر حكومة أموية لأوج فساد وظلم وخراوي أبو عمر ابن عبد العزيز لناو أو تايفا هالكر أما حكومة إسلامي زيمة وكر تايفة بني أمية فره هول يعني دا كاريب كان عمر بوانو سردو خكي خويان سر نزمكي خويان شونك هرچي امتيازات بني اميه بو قشتي لين سندوو هرچي كي بوان نهشتو ولي لبرابرو خانواده بني اميه تال ايان گزران تواو ملت لرفاهو خوشيابو اوانش بيان خوش بو كاريب كان بني اميه بكفتو سر بار هواو هوسو خوش گزراني با امانش دوباره بكفنو سر زندگية مجللكي جارانيان کمیسیونی ریان ترتیب داد، کلاکری ریان بکار برد، سیاستی لجورجی ریان بکار برد، تأثیری لحظت عمران آکرد. روزیک دربار عمر ابن عبدالعزیز میمان قرصی لیکب، جنیک لمصر و هات بو میمان مال عمر ابن عبدالعزیز. جیری او شویانه خرس کرد و نهار ام جن میمان که هاتیه. حضرت عمر ابن عبد العزيزيش باخي كيبو لو وقت وك الزمان داري كفتدسي لو باخ زندگي اكرد درامد او باخي جيره بندي كردو بو زياره خرجي او تبعيسه و تمع بكال بيت المال جيره بندي كردو بو مال خوي كايتر چاوي ببيت المال و نوي شويك نيسكو كليا يانا خواست شوي نانو پياز يانا خواست اما جيره مال يان بو او شوك نيسكو كليا يان بو بيخون برنامه يانو ابو جنك لمصر وهاتو بو ميمانيان جيركشو يان كدو نهار بو ام ميمانا در بعض لعقوم يا بو بخت بو بلا تشبيه بلا تشبيه تاوشاي انجلستان غريكي بو بيغو ايران بيت ميمان شا ما زرت يان كدو تيان بوخش قوشت مانية نان مانية سيكوان دسنا كفي ايسا تواناهي مانية هل يقرب وقت يتر بلا تشبيه اويش نظام خورتان هست بله ازی نتوانم پذیرایی کم حتما هنده برای وسط فقیره لا هیچیان دست نکفید خواه انسان دلی گویانه توته جا الغرز تماشا اکی که جنیک لمصر و حاطه بوست میمان مال عمر ابن عبدالعزیز جیره نماره ولید آموزاو عمر ابن عبدالعزیز بو جنبرایی چی بو جن عمر ابن عبد العزيز ناوي فاطمه بو وليد هات بو مال عمر بو لاي خوشتي كجن عمر بو كما شايك خوي من على ولد كان بعد يا ريزه ولا الرقهف او اجن اوا ايخون سؤالي كل شس ما جرى بو شي امشو خو برنامج نيس كليال كان بو بو شنيا نانو بياز بو شنيا وتان والله ني مروج جنك في رجني لمصر هاتو ميمان من بو برنامه شو کمان کرده صرف او ایتر پک من کف بوشان چیده کمان نماغه فکری کرده و بالاخر عمر ابن عبدالعزیز خود رحمی هست عاطفه هست اما عدم موقعیت خاصه که جوری بی برای عاطفه هل گرسنه کاریک که شکیک لعی خزانه که شلکه بو معلوم نالکه خوی جا واقعا هر واسه نختی شلکریا هل برو تی بدمیو اگر او ندرگای خزانه کب کاتو کل ساعتی که قرآنی بیت خوارو بین تریشی کل با ساعتی دو قرآن بی با ساعتی پنج قرآن بی ساعتی پنج من بی دی تا اویت بود فرستی اویت اموز اوا ایران ببخ چند قرن ای کشه به هر حال با امیدواری و چوب ولای عمر که جریانکی شعرکیم لبیره بیگرمو بوتن ایجه ز نسل امیه یکی شاهزاد زخیشان نزدیک خود کرد یاد. در خانه ابن عبدالعزیز فرود آمد و دیدگان کرد تیز، که بیند یکی وضع رقت پذیر، بسازد بدان رام قلب امیر. به جز نان خشکی به سفره نیافت، خروشان به نزد خلیفه شتافت. شو گل عمر ابن عبدالعزیز که در خاک اسلام کاشانهی پریشان نبینی، به جز خانهی همه مؤمنان بی نیازند و شاد، فقط خانه تو خالی زاد. اما با جواکه تو کابرای جنبرا و آموزا و عمر بودی، تو این سال اعلام کردی به سر تا سر سرزمین اسلاما که قرزاره که مالینیه، چه کنیشتی بوشو کردن خرجی گرکا، چه کره بوشن خواستن خرجی گرکا، که حادثهی که بسراحات گره، که جیره گره که مراجعه بکه به دفاتر بیت المال جیره با برنو. امسال یک نفر مراجعه به دفتر بیت المال نکردی او نمردم حال رفاه و خوشیه. دقت کن محتوی ام قصد چنه عظمت دید. فقط سالی که وردیک لحکومت عمر ابن عبدالعزیز گزریا او مملکت با بختوا امویه انواع روز و غشیان بسراها وردو، من سالو ورد حکومت وای آگهیان کرد، اعلانیان کرد بتواو سرزمین اسلاما که کم بودی که هزگره که پول لبیت المال بسینی یا جیره ببرنو لبیت المال احدی مراجعه نکرد. آموزاکی وایود با عمر وطی تو خورو هز لتواو سرزمین اسلاما احدی احتیاجی نو جیره تازه ببرنو لبیت المال، احدی احتیاجی نو بو خرج زماون بو مال بو مسکن بو خوراک بو لباس بو هیچتی بو قرزاری داوای پول لبیت المال که مردم گشتی او نهال رفاه و خوشیا. مگر منالکان تو لجزو ام امتنین، مگر جنکی تو لجزو ام امتنیه، مگر خود لم امتنین خویش حتاو کم بمالی لم على مسلمان غلا با تویش وک اوان رفاه و دوی درسا ملت گشتی لرفاها ولی او مال او. اما عمر چجاریاتو او دوای ویجه که در خاک اسلام کاشانهی پریشان نبینی، به جز خانهی همه مؤمنان بی نیازند و شاد، فقط خانه توست خالی زاد. دلت چون نسوزد بر این کودکان، که نارسته دندانشان در دهان، که چون نان خالی و خشکی خورند، چه اندازه بینند از تو گزند. خواه من علا ولدکانیش ولی عهد فقیرش بعض شوی با جورسته نانه رقاد بعد آوائی خواه جا ایانوت ایانوت اسلام پناهی روی درو زنرش بله شو فاروق ثانی او شاعره پی ازی فاروق ثانی، چون که فاروق اول حضرت عمر ابن خطابه أميش عمر بن عبد العزيز تيانوت فاروق ثاني ولا شاعرك وينه وأني واقعا لا يقي مواركي وفي بيجين فاروق ثاني براسي عمر الثاني بو. شو فاروق ثاني عليه السلام شنيد سر عم خود إن كلام، فروخاند فرزندكانش بپيش، بياراس جان دل بأندر زخيش. من علکانی بان کرد و دستی کرد قصه کردن لتکیانا، ولی دلی خوش کرد دلی خوش بودی بخوا الانی تر پیانه جه جه رولا چنی جیرتان گرک بارمو بوتان بر لعمر ابن عبدالعزیز. هر فردک منال ناو بشک تاپیر نوت سال و ست ساله بنی امیه لساله که 200,000 لیره جیره بود. دلی خوش کرد ودی بخوایسه هیچ نوی عمری شه باشه 1,000 لیره بابور مو بو هر کامی کن. ولی عمر چی ود بگفتا دو راه هست در پیش باب، روی کلم نالکانی تیب دو ریگه هست، کدامین شما می کنید انتخاب؟ یکی این که سازید با فقر و رنج لبر ام رول خوشیوی فیلمه چکا چکا معنی بکمو. عمر و تی منالکانی و تی رولکان در رگه هست، لبر پای باوکتانا ایو کام تان گرکا یکی اینکه سازید با فقر و رنج دیگر اینکه سازید انبار گنج یکی مثلا هر بم تنگ دستی و سختی بگذرنن یکی واسه لبن گنج و بخفن لو دو توضیح یان بوا ایجه قناعت به کسب حلال و متین بود راه پیغمبر و راشدین حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایود فقط پیغمبر بگرکو خلفای راشدین تایفا که خواه قبول نو اللهم ایجه اول ریگه اوانا که ایما هرچه بحلال و پاکو تمیسته دست خمان لوزن بگیب کهیم تنعم زدارائی بیت مال نباشد برای امیران حلال او امیر المؤمنین غل رهبر غل اجازه انیه لدارائی بیت المال زندگی خوش تأمین کن بو خویان بوشه که این مال دارائی امت است خیانت دران موجب لعنت است جا لو جا اکفیتا فکر گذشته خویان اجه بسی جور کردند اجداد ما به مال مساکین و دین خدا چه که اخری کن درست کردو چه جاه و جلال و عظمته نمودند رسم خلافت فنا بکردند کاخان شاهی بنا اجه قیفه بنی امیه وایم کل جا اجه لودوا زمن گر بخواهید از این رسم زشت حرام است بر باب باب بهشت اگر لمن ام رسمت شپل شاهانتان گرکا کتایفه ایمه دایریان کردو او بزانن باوکتان لدروی بهشت ممنوعا ولی گر به سختی قناعت کنیم نگهداری از مال امت کنیم به محشر سبکتر شود بار ما خدا می شود راضی از کار ما ولی او بزانن رو لکانم اگر قناعت کن به سختی و مال امت نگهداری کن بین خود امت نخومن بی خویم هرچند خطای فرمان بوه لسر سفری بنی امیه و گوره بوین زوتر ولی لمحشرا بار من سوکتر اویتو و خواه لکار من راضی اوی جالود و گزشته تیریتو بیری بیر منالکان گزشته بنی امیه ایجه بیایی رسم شهید بس کنیم ستمکاریو ادلهی بس کنیم ولید فقیر دلی خوش ایجه دنگ مکیسه دریای گنجکه کاته و چه اعواق سیکلتک منالکان یا ایجه با ایتر رسم پاشایی بس به حالی گرین که هر بنی امیه خویان دایریان کرد ستمکاریو ابلهی بس کنیم بیایید از راه پاکان رویم ز شاهی گریزیم و انسان شویم پاشایی که بنی امیه داریان که رسم انسان نیا لغه پاکه لو بروین وین انسان بزانین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چون زندگی کرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لحالی که حکومت اسلامی لمدینه دایر کردو لحالی که گیان و مال مسلمان الگشتی لرگیاب و صدابو لحالی که مسلمان الحاضر بون لبر قانون برایتی اسلامی دولمن احاد مالکی خوی اکرد دولت و لطی که ادا برا فقیرکی آلو وقتا خوی اچو کریکاری اکرد رو رکن بین چاول پیغمبر بورین چاول پاوشاول بنی امیه نورین بیایید از راه پاکان روین ز شاهی گریزیم و انسان شویم مطلب اوه یکا که دکتر گن امنی کبلی لإسلام ابی همیشه ملت را شروط و برسی بی نه لإسلام ابی اوه و ثروتی ملت بو ملت خرج کری حکومه حقیمی خوش گذرانی بکا ابی طالب بگذرینی بو بو هوسی خوش گذرانی جوابراو مهار نکره و النفس کطفلی این تهمله شب على حب رضائی و این تفتمه یا انفتمی. اگر مثلا کردگی خمان نفس اگر بیگری مشتک بر یه دشتک واسا کابرا وقتی ده صلاتی بو اگر کفت سر بار خوش گذرانی هر نویسیتا و هر اروی هر واقع اگر کفت سر بار استبداد هر نارویتا و هر اروی واسا او ایسا جنب دو مکی کعبارت لا مسئله اختصاصات و انحسارات لما ایسا اسلام فرقی هستتا حکومتی لکومونیستیا حکومت مارکسیستیا کسر فرق اساسی امسکا لناو بحثکا اشاره من کرد هیچ فردک اختصاصی بحقی نیا لحکومت اسلامیا هر فرد صلاحیت و اهلیتی فیابو اویت عزو شورا نو عزو شورا شورایش بمیل خوی هر سمت میلی به ایاته ای کاتا رئیس قوه مجریه یعنی خلیفه ای کاتا فرسکا رئیس قوه دفاعیه ای کاتا رئیس قوه قضاییه ای کاتا رئیس بیت المال هر چه میلی به ایتر امامت رحنیه بیجی حزب یا حزنیه لحكومة إسلامية حزب مترحنية ملت مترحة ملت قشتي وفيك صلاحية تلاو مقامات قوروبوشكي هات لحالك لحكومة بإصلاح رايج لحكومة كومونيستيا فقط حزب قدرتي هات باقي ملت هيت قشتي ممنوع قشتي محروم حزب همكارته قدرة مطلقة يعني تشندر صدي لملت كواو قدرة حكومة بسر ملته هذا اختياريانا ولكن اسلام بوجوره وثمان حكومة حزينية حكومة ملية حكومة انتواو ملته الان اؤمن الله قوربه ورده ورده اقاهي وعلمي فربه انساني درست به مسائل جامعة الشيطة خذ بخذ ابيت عزو شورا بو عزو الشورى واهليتي فياكل ميلي بيئي كان خليفة اويت رئيس قوة مجزية ميلي بيئي كان رئيس قوة قضائية رئيس قوة دفاعي مالي هجسي ميلي بو هل شورى امينيتو قدس شورى هيتش مترحني اصلا كجماعتي كواو قدرت بورن دس خويانو اختصاصي بوين بخويانو امدو دانا تفاوت لبيني حكومة إسلامية ومارسيسية نازانم براغ الرول والخوشويتم خوشك كانم حاليتان بو فرق أم دوانة شو عندو فرقة بكلمة كتايا كمو حكومة إسلامية حكومة آزادية حكومة كوبونيستية مارسيسي حكومة استبدادية أميك حكومة إسلامية حكومة ملية كاو أفراد ملت حق تمام مقامات ينهز أم ملت أو ملت أو ملت قشتي وكيك ولي حكومة مارسيسية كومونيسي حكومة حزبية حزب كشن در صديقة حق حكومتي هز أفراد حق حكومتي أنيا مطلقة فقط حزب مطرحة هركسي لحزابي جا أها لشورى إسلامية مقر بو تخصص اگر نه اقلیت و اکثریت لإسلام عقیدتی ملی نیه یعنی فلان ملت اقلیت فلان ملت فلان ملت اکثریت تواو ملت غیر مختلف گشتی داره حقوق متساوین و اکثریت و اقلیت بر حسب تعداد ملت اصلا وجودی نیه ولی اقلیت و اکثریت هست بر حسب عقیده وجودی هست اوانه و مسلمان نین اوانا حق عزوية الشورى النية شوراها بدس جامعي اسلامية وفقط ما قرت وقته ما قرت تيخ تخصصي لازم بي كيك نفر غير مسلمان داراي او تخصص بي بعنوان او تخصص اتواني بيت عزو الشورى بوشا شونك لشورى او مهمة لقانون اساسي كبالو دي ككتابة لتوضيحات في غمره